پینزات آیت نمبر دے پچس کی فض سورت روم او مخی دا متففین نازل شوئے دے دا حجرت دا حبشینا لگ مخی نازل شوئے دے دا حبشی دا حجرتنا مخی سورت کی ترغیب و تبلیغ تا دی سورت کی وی امتحانات برازین و برداشت کر مخی سورت کی تسلی و چه اللہ بدل اوچت مقام در کی سورت عنکبوت کی وی امتحانات بول برداشت کول غواړي مخی سورت کی دا فرعون دا تباہی ذکرو دا دی سورت کی وی چه سوک دا حق پرستو خلاف کئی ناغا با تباشی دا سورت دعوت و خبری دی ابتلاء المؤمنین او دویم حلاک الجاہدین ابتلاء المؤمنین دا مومنانو چه کم دینو ابتلاء دا ایماندارو ایمان دی راوڑون امتحانات پرازی امتحانات پرازی او دویم چه سوک تا تنگی او پتا بانی دی امتحانات راولی ناغب اللہ تبا و بربت سر آیت نمبر 27 ویشتم نمبر آیات پوری اول دعوی سر متعلق آیاتو ندی امتحان سارا چه امتحانات فرازی بیادا تیشتم آیاتنا تر 40 نمبر آیات پوری 40 نمبر آیات 40 نمبر آیات پوری دوی مدعوی پوری متعلق آیاتو نی چه سوک چه کم دنو تا تنگی نو تبابشی لکو گورا دلوت علیہ السلام قوم تباشو دارنگی نور تباشو منکر با اللہ تباکی بیار پسی رد دا شرکی چکم مسئلی دا وجن امتحانات را دی دا اکتالیس نا رد دا شرک و امور مسلحا نرس بیانو کا بیا ترغیب الالحجرت تا پیوناشنا انداز ندی پریدی نو حجرتو کا د باون نمبر آیات نرستو کله پریگ دا امتحان دی و اللہ رب العزت توحید ما پریدا آخر کی بشارت ذکر کئی چه سوک امتحانات برداشت کی و اللہ تعالی بولا انام ورکی دا صورت امتیازاتو کی یو امتحانات ذکر کئی دی امتحاناتو قسمونا دارنگی دا عنکبوت مثال ذکر گئی دا عنکبوت چکمدنو مثال او دا اجرت تا ترغیب پا کھولی انداز اولنے رکو کی اول دو دعوی ذکر گئی احسب الناس اول دعوا ام حسب اللذین چار نمبر آیات کی دویم دعوا بیا وی امتحان چه دی امتحان قسمونه ذکر کئی دری یو د نفس د طرفنا چه نمبر آیات کی دویم د مور او پلار د طرفنا اتم نمبر آیات کی دریم د غلط و ملیان و لیڈرانو د طرفنا 12 نمبر آیات کی بیا ور پسی دو واقعی ذکر کئی د امتحان مدب سمرئی نوح علیہ السلام واقع ذکر گئی امتحان کیفیت بسنگ گئی سنگ بئی امتحان ابراہیم علیہ السلام واقع ذکر گئی چور تب کے دانگل دنوں داس امتحان بھائی ناول کلکئی ہے امتحان بخا مخارا جی چر تا ایمانی الت امتحانی اور سمر ایمانی نو دومره امتحان چې چرته ایمانی نوالته امتحانی د ایمان د امتحان تفصیل من کړو امتحانات تکوینیه ابتلاءات تکوینیه تشریعیه دا تکوینیه کې اختیاریه او غیر اختیاریه از ابتلاء ابراهیمه کې مونږ وضاحت کړو په امتحان به کم نه ناراضی ته دا ایمان چې دا داوه د محبت تا دا د محبت سره داوه لکه یو سړی وي الله منم مطلب پالا مین یم نو جائزۃ داول محبت فی الهوا ولکن لا یخفا کلام المنافقی وجائزۃ داول محبت فی الهوا ومینا کی دعوه صحیح ده ولکن لا یخفا کلام المنافقی دا منافق کلام هغه معلومی کی بیا نو خاره کیه عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان د امتحان پټین کې د سړی پته ولګي یا عزتمن شي یا ذلیل شي یا عزتمن شي یا ذلیل شي د ایمان ترقی بغیر د امتحان نه کی کاغارنګوي خو د ایمان ترقی دا په امتحان کی ښکارکیږي په امتحان باندې دا چې امتحان راشي د پایو مجنونان خو چې کم دنو ډیر وي د پایو مجنونان خو چې کم دنو ډیر وي خو چې کله د الله مقابل کې بل څوک راشي او تا هغه پرېږدي او الله واخلي نو پته ولګي دا چې ته مایین پته ولګي دا چې ستا مینه صحیح ده او کنه تا بل څوک راواغست نو بیا مینه فضول ده بیا چې کم دنو مینه فضول ته نو دا لکه سړی چې په جن پسې پسې روانو جن ورته وکړه وویل بېته شا ته زما د خور ته خولوکو ګوره که نه سپوږم ده وي که تا هغه ولي ده و ما به پرېدي هغه شا ته چې کمنو وکتل هغې ور پسې سینډلو یاستو او ته وویل ګفته ای ابله اگر تو عاشقی در بیانې دا وایې خود صادقي پس چرا برغیره افګاندي نظر هی تو داوی عشق ای بی هنر گفت ای ابلا اگر تو عاشقی ورط ای بی وقوب کتا عاشقوی در بیان داوی خود صادقی که بخفل داوی کی رشتی نوی پس شراب غیر افغاندی نظر بل چاہتا دیولی نظرو کو هی بود داوی عشق ای بی هنر ستاد آغمین داوی داوی دا امتحان دا دکندنو الله تعالی کوي په بندګانو زلاولو د پاره او د ښکارا کولو د پاره حکمت د امتحان کوي عارف تو بها عدوی من صدیقی آسف الناس آیا ګمان کوي خلق چې پرې وخوځل شي صرف په دې باندې چې دی وایي چې موږ منو بس او د دې دعوی دلیل بنوي دا منا خدا ودا په دلیل دی دعوی وهم لا يفتنون او دی بدلیل نی پیش کړي دا امتحان برداشت کول دا څه پیش کول دي دا ایمان داوا دا دل دلیل پکار دی وهم لا يفتنون او دی واز مخ نی وکړي شه ولکت تاکید ذکر کړي او حکمت د امتحان او یقینا ازمخ میکړو پاکستان باندې چې مخیر دی نو فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا مُخَامَخَاس كَارَكَي وَاللَّهُ تَعَالَى كَسَان جَزَى اللَّهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ عَرِفْتُ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِي اللَّهُ تَعَالَى رِوِي تَكْلِفُونُ الْأَجْرَ وَرْكِي پدے وانی پتہ لگی فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مُخَامَخَاس كَارَكَي اللَّهُ تَعَالَى كَسَان رِشْتَے وَيْلِنی پدا وَدِ ایمان کے او خَامَخَاس كَارَكَي وَاللَّهُ دَرُوجَن حَوَاسِبَ الَّذِينَ بِمَدَاوَا چه سوک تا تنگی او بتا امتحان راولی ناغا با اللہ سبا و برباد کی آئے کمان کے آگستان عملون سیاد چه کئی گناونا از سیئات دل دا سشیلی حق پرس پنگوال آئی از بکونا دا جنی بخلا چه زمانگنا بدا فیصلہ کئی دی دا ناکارا فیصلہ چری با زمان اخلاس کی خلاسی دل نشتے بانکان ارجو لکا اللہ ترغیب برداشت کولو د امتحانات ته چې سو قیامت مني هغه ته کمونو تکلیف برداشت کول تګران کار دی خو د دې د مچانو د لړمانانو د مارانو د بیمارو د ټوخو د زکامونو د ګریدلو د خارښتونو د دې کور نه به کمونو د صحت او د عافیت کور ته لاړ شي کولی ځای ته ولاړ شي چې آخرت مني نو بیا امتحان څه شی دی بانکان ارجو لکا اللہ حاسو کو چغا خید لری پملاوی دلد اللہ نا پلی اصبر علی البلایا غاغرے چکم دنو مصیبت نبانی صبر رکی پلی اصبر علی البلایا حارے مصیبت نبانی صبر رکی یا پلی تحیئ لہو ویستائد لہو تیار دیش امتحان نتا زکا فہن آجل اللہ الان یقینا نیٹ دا اللہ خام خارت ان کی دام او هغه الله دې وريدون کې قصوق د تکنزل کې مجاهده قولي امتحان خلی سره تعلق لري الله یې اوري او کنه وهلو ټکول سره تعلق لري الله به سږي مجاهده عملی باندې فمن جادا اولنې امتحان هغه د کمندو سره شه د نفس د طرف نه دا نفس دې نو دې باندې نه پریدي نفسانی خواهشات اول نبادی پریدی زکا ولو تا درم نبادی پریدی عمل کا ولو تا درم نبادی پریدی بیان ولو تا بیان ولو تا بادی نبریدی و نفس دو مقابلہو کا درم کا عمل کی امراولا بیانیم کا بیانیم کا فمن جا آدھا ہوا سلط کڑاو کیو محنت کی او کوشش کی میقیناً دے مقابلہ کی تپار دفل زان یقینا الله تعالی الله دې سپایده نشتا فائدہ استاده یقینا الله تعالی لغنی عن العالمین خامخه اگر دې کم دنو پورا بیا جاته مخلوقاتونه بشارت چې امتحان دې برداشت کو هوا کسان چې مان راوړو او کینې کملونه نه کمل سو نفس مقابله وکړه خامخه لرب کم دې نه تکلیفونه ده دی او ګناونه ده دی او خامخه ورب کم دې لره خیستا آغا بدل بور کم دیلران در خیستا و هاگو کانو یعملون چلی بکاول حسن اللذی کانو یعملون در دیرو خیستا و بولاور کم یعنی دی چه سکی نو در دیر خیستا دی حسن الانسان دویم امتحان چلی نو آغا دی دمور و پلار در طرف نا یعنی در آغا چار در طرف نا چه در آغای تابداری و تعظیم او عدب واجبی در واجب الاتباع شخصیات نا که مور و پلاری که پیری که استازی اغا بدتو وی چه دا مسئله توحید دا بنا بیان آئی اغا بدتو وی چه دیز آئیتا با قرآن دا کولولا دل دا بنز قرآن دا کولولا دا غیر زمداران در سونه دی بیا با چه کمدنو خراب شی دست لبا دی نپریدی عمل تا با دی نپریدی بیان تا باری چه کمدنو نپریدی ابو هریره دا موروی به زمابو کرتال لی اغه ته وسو ساونه دي مورو پیو ده کنه پیو پک ساو یا ساونه چی کنه او زه ګورم او دا یو پدی روشندان جوزی دا بلوزی او پدی را واپس کیږي چې د نبی علی السلام نه انکار وکړو تو قسم په خدای کته نه انکار وکړو یعنی یو ظلم کېدل نه او یا ظلم لښه او یا ساونه دا مطلب او یا ظلم لښه وځو چې کمنو د نبی علی السلام نه انکار وکوم مور ته دا سخت ویل او لړ نبی علی السلام په سي ورته وی بی بی بو کړتال کړه دی بی بی بالکل بو کړتال کړه دی زما دې بی بی له زمانه کوي زما بی بی له سره کوي دوانه کوي نبی علی السلام راوښو ابو هرره کوړه من نکړي نبی علی السلام لا وسد کړ ابو هرره کوړه من نکړي چې کوړه اورسي وره ډباو وردا غاړې کړه کو اغه نو تاواز شو حالارس لیکه یا با اوریرا په دمرنګ هاو تاسو کورونو خونو وړو کې کورو فزې به پردې غسل کومه هیڅن مور ور کولاو کو پردې بي بي بیا شد والله الا الا الله وان محمد رسول الله هغه به څه پمن درالما دماوي چې زمخ کې رسل کې زماده محبوب دوا مخ کې رسل په زماده محبوب دوا زمانه مخ کې را رسیدلې و او سوین الانسان بی والده او حکم میکرد انسان تا په بار د مور او پلار کې د خصلو کولو او کزور کې بتابانې چې تی صدار روډ کې ما سره آغا چې تار نشته په دیوانه سه دلیل بالکل ممانا فلا تطع عمر نو ممانا استاد په دې کې داخل لې استاد په کې داخل لې مبتدی استاد دې هغه درته وای د بدعت حکم کوي د شرک حکم کوي ممانا نور دنیاوی معاملات هغه سره صحیح لاره الی مرجوکم ما تر توابس کې دلته شوري خبر بکم تاسو رو پاغ سبانی تاسو کول به بشارت چه امتحان دی برداشت کو ها کسان چه ایمان را رو عمل که نیک امتحان نو برداشت کئی خام خاتن بکم دی لرا نیکانو که یعنی مور و پلار پری خودل استاد پری خودل ملگری اللہ تعالی بول اخو ملگری ورکی زورن ذکر کئی آغا چا تا چه ایمان کی مصائب نو برداشت کئی دا الله تعالی د پاره تکالیف نه برداشت کړي دا غي ته زور نه چې کوم ایمان کې د مقابله طاقت نوي او د امتحان د برداشت کولو طاقت نوي هغه ایمان ایمان نه لري هغه لباندې هغه تلک ډیر زیات او باشول بګار دي د قران مجید شاو کې طاقت پیدا شي طاقت په کې شي پیدا شي طاقت ضروری ده په ایمان کې چې دا مقابله کو کول شي چې د بلستنی مقابله نشي کولای او د فیسبوک مقابله نشي کولای وامن الناس یوزن د خلکو نه غوښوک دي چې وايي یقین ایمان راوړم په الله باندې په باور کې چې تکلیف ورکړی شي دلاره په بار د الله کې په بار د فل د خزي بار کې برداشت کړي د پټي بار کې برداشت کړي تکلیفات د کالج بار کې برداشت کړي د سکول بار کې څه کړي برداشت کړي او بلا پاتای د پاره برداشت کئ خو فیللا دا ګران کار دی کنه فیللا جالا فتنه تناسی او ګرځئ له چکمنو تکلیف د خلکو ته طرف نه عذاب الله پشان عذاب د الله یو مطلب یعنی د خلکو نه داسې ریږي لکه سړی چې د الله نه ریږي سړی چې د ځان نه ریږي او ګرځئ چکمنو ګرځئ دې تکلیف د خلکو پشان عذاب د الله جالا فتنه تناسی گرزی دے عذاب دا خلقو تکلیف دا خلقو پشاند عذاب دا اللہ عذاب دا اللہ پا گناہونو رازی نو دے بیادی دین تا غلط ہوئی وی چھ پا ما بانے دا تکلیف راگے خو معلومی گی چیزا پا غلط ہے معلومی گی چیزا پا غلط ہے چھ تکلیف پیرا شی مصیبت پیرا شی سو کہ اوائی وی تا کئی جیل تے کی او دوی معلومی گی چیزا پا غلط ہے چیزا پا غلط ہے نوی نما باید نا تکلیف پولی را دی نو دخل کو راغل تکلیف دا سی اگڑی لکا عذاب دچا یعنی زان و تبیا پا سخ کاری غلط درین ویسا چیز سب رای مولا و تعالیٰ و فرمائل جال فتنت الناس کا عذاب اللہ وی دا اللہ عذاب چی بسڑی راشی سڑے گناہون پریگ دی نو پا دبانے چی دخل کو رتار اپنے تکلیف راشن دے توحید پری دی دے بیا توحید سکی جالا فتنہ تنناس گردے چی کم دنو فتنہ دخل کو تکلیف دخل کو لکہ دا عذاب دا اللہ او کراشی مدد دا طرف ادر افستانا تو خام خواہی دے انہا کننا ماکم یقیناً منگیو تاو سورا اول ایسا اللہ حیان دے اللہ تعالیٰ پویا پاغ با پسینود پاغ سکی جی پسینود مخلوقاتو کی دی ولی عالم ان اللہ حکمت دے امتحاناتو خام خام خارکی اللہ کسان چی مانے راوڑ دے او خام خارکی با اللہ منافقان یعنی چی پا تکلیف نبرداش کئی ندا منافق دے وقال اللذین کفرو درم امتحان تا غلط مولا و لیڈر دا طرف نام غلط مولا غلط لیڈر اگا بدر تو ہوئی گمراہ دا زمان چی کم پلان دے زمان چی کم پالیسی دا زمان چی کم من سو بدا من صوبہ دا چې کم دنو دی وخت سره ډیر کار آمد ده ته پوهېږي نه ته چې کم دنو زمونږ دا خبره ومنه که ته ورته وایي چې دا پلانکې یاد کې چې راغلي دي پلانکې دي مونږ جوړې په دې حدیث او قرآن نه پوهېږي دا مونږ د کدوانو پاڼې ویلي دي دا مونږ هسې چې کم دنو وظیفې قدچې کړي دي دا مونږ هسې په پوزي باندې کونه رسول ویلې ده مونږ هسې چې کم دنو دا کړي دي زمونږ ومنه ته وایي چې کم دنو زه به د الله مجرم شم راولا هزار او گونه زمون پداړه آزار او گناه زمان پا غالا دوم رب پر زور دعوت پا دل درکی دا پار دا مداهنت او دا کتمان حق دا سی پر زور دعوت پی چه اول زمان تر لے اولا ستا پا زید و زخط ززم وی بس ززم وی زمان تر لے اولا وی دا دی اونا منی گوره ستانا گوره سشیل رکوله اسی نجی توائی چه بس اسیم دا دا پا سر دی تو بس راشا بس دا کاتا که ویلات کی گی او زبا مزی کوما دا دا کاتا که ویلات کی گی اول خبر گوره دا واورا چه ستانا بوج لره که دلی چه گناه تاو کنو بوج پو تا دی البته پا غبل دبل شو پا غبل سو شو وقال اللذین کفرو اوائی آکسان چه کفر کڑا دی آکسانو دا چیمان راوڑا دی اتبیو سبیلنا تابیداریو که زمانگ دا قانون او زمانگ دا دود دستور منگ پس رازا دیموکراسای کی او جمهوریت کی منگ پس رازا والنا مل خطایا کم او بار بکو منگ گناو نستاسو امر دیکن والنا امر بالا من کمانا با دین خبر کی والنا مل خطایا کم او بار بکو منگ تکم دنو گناو نستاسو یعنی داگه دا مداحنت چطوائی کتمان حق چوائی دا زمانگ سر لولا او نجد دی چه کم دنو بارا اونکی دو گناه اونو دینا معمولی پا دا سی طریقه چه دا کون که دو گناه بی گناه پاسی شد مرد ما پا خبر اپوانو شوید دا بیاد دی وجه نو گد چه تا سو بوتالان شوید وما اون بی حاملین من خطایا من شه او ندی دی وچه تا اونکی دو گناه اونو دینا معمولی هم پا دا سی طریقه ماوی چه دا کون که دو گناه بی گناه سشی پاسی شد دا سی وچه تا ولی نشی البته چې چا ګناه له دعوت ورکړه وې په هغه باندې چې کمندونو اوم د ګناه سزا څه کوه رااله په دې ډول شو یو خپل مداهن او بل مداهنت له سور یو خپل کاتم حق او بل بل له سور دعوت هغه بل چې دعوت ورکړه داږي ګناه په څه شو راغې البته چې چا کتمانه حق کو او چا چې کمندونو ګناه وکړ هغه د خپل ګناه خلاص نه ده د الله تذیرو واځره د کوم مطلب دا سی بلو چه توله نیشی چه اغا بل بیگونه سشی پاتی شی دا سی بلکل نا چه لکه او سڑه دی اغا لستا دو گناه دعوت ورکو او اغا گناه او کستا دو گناه دعوت دو وجنا و اغا طول بوج دیس پتا راشی دا سی نیشی که دی ولی اغا لخدای سر سرگی نیدی ورکدی چه اغا چه کمدنو تابیداری که داغی بوج پا اغا ام نی خوب بدرده بل شو انهم لکاذبون یقینا دیر دروجن ولا عمل الناس قالهم او خام خام باری بدی بوجنا او گناونا ددی یعنی دا گمراه کولو دا گمراه کولو دا ازلال غبوج بپی اگر او چطولتی ندشی پر دینا مراد دا ازلال والا دی سوره نحل کری ومن اوزار اللذین یضلونهم بغیر علم واسکالن او نور بوجونا سرد بوجونا دینا اخپل اصل مجرمون نی واسکالن او نور بوجونا سرد گناونا دینا او خامقا تپوز بکرشی دینا پر از قیامت بارد آغست کی چه دی جوڑاول یا رجی دا امتحان بس امرائی کدو نو علیہ السلام امرو مردر در کرشی دوم را امتحان بینو او یقینا در علی گلم انو علیہ السلام کام تا ہے تیر اکرل پدی کزر کلونا مگر پانزوسنا دا دې کم دنو ته قران کریم ته تورات غلطي وي استلا قران تورات کې عمر هغه دې کم دنو شپګنیم سو ادا سره راغله دې او قران کریم غلطي وي استلا ال بسنتین لا 50 نام در کلونا مگر 50 نا پاخذو متوفان نه نیم سو کاله دعوت چلولیو وني ولدی لره دې کم دنو طوفان او دې ظالمان او خلاص می کړي او دې کشته والا او کلمی دی واقعی لرا آیتن نمونا و عبرت تپارد مخلوقاتو یا کلمی دی کشتای لرا نمونا دویم یه رجی دا امتحان بسنگوی جواب اورتا با دانگلی نو اورتا با جه کمدنو دانگلی کدا با کراشی نو اورتا با دانگلی و ابراهیم آم ابراهیم علیہ السلام پاو وکی شوی خلو عزیزانو تا بدنگیو که کواز دا اللہ و یرگی دا اللہ اغنا دا دا فایده منو بہتر تاسو پارا کتا سپوئی گئی ہو یقینا تاسو بندگی کوئی دا اللہ نے علاوہ درگاہونو او سانند بوتانو تاسو زان لے لٹکڑی دی او جوڑا وئی دروغ و وتخلقون امكا او جوړوي درو چې دا د کمنو زمنګ حاجت پوره کوي او دا زمنګ سفارشيان دي دا زمنګ سفارشيان دي یا دوی مطلب وتخلقون امكا او جوړوي درو درو کسی د ثابتولو لپاره پلان کیږي چې د کمنو مارې کروڑا کو روان شو او لویزان دوله څوکالو بیړای راستری وا او سمندر چې کمندنو کلندر ولګید هغه کوزه کې باندې کړلې حبل راغې دایو کړل دایو کړل دوه نور نوارې وې را کوس کو شمس تمرین بابا او غوخه په پخ کړو بیا وتی په ملتان واره لکته چلےګا ندا ټول درو کې سیدی وتخلقونه افکا دا شمس تمرین بابا د اوس پنیو شنور غوخه په خول او دې لري تو وتخلقونه افکا او جوړوي د کمن تاسو درو او دام درو کابرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وای د لویز وان چې دی ناغه په قبر کې نشته فیزه کاغه د بادشاہ سره ډیر غټه سالو نو چې دې مړ شو نو بادشاہ چې کمن ورته غوښاو نو سالوی تر دې پس بادشاہ دغه قبر نه دغه اډو کې راوي اصل او د جلې په دریاب باندې ارتاو کړل دغه قبر تشته وي النجوم الظاهره في الاخبار المصري والقاهره كي هغه یو فرمایل چې لیکلی دا د کمندونو دروغ دي تشوي تخلقون افکا یقینا کسان تاسو بندگی کوي بيد الله نه فلا یملکون لکم رزقا واسن لی تاسو د خوراک در کولو اول ټوي د الله تعالی سره خوراک وا بدو او بندگی کوي دا غي الله بندگی به څنګه کیږي واشکرو لو قدر وکید الله تعالی د نعمتونو باب دو واشکرو لا حدا عبادتوم د الله احسان وګنی فخر به مکوا واشکرو لا قدر وکید هغه الله تعالی هغه الله ته واپس کړی شي تاسو پاین د کزي وې خال الهی تسلی نبی علی السلام دا او کلی درو زر کړی تعالی را بیا خینا نسبت درو کړو ډیرو ډالو ستاره مخکی من قبل کوم تاسو نه مخکی او نشره پیغمبر باندې مگر رسول صاحب اولم یرو اثبات ده قیامت شرد را روانه ده الله تعالی بدرنه تپوس کئی های نگوری ده چه سرانگی اللہ تعالی شروع کرده اللہ تعالی ده مخلوق او بیا بواپس که اللہ دیل را یقینن داره پا اللہ بانی آسان واتا او آئے او گرده بملکی نو گوره چه سنگا اللہ تعالی کیف بدال خلقا سرانگی شروع کرده اللہ تعالی ده مخلوق او بیا اللہ تعالی یم شون نشد الاخرہ اللہ بو کی پیدایش دوبارہ ان الله یقین الله تعالی له فاروزبان قدرت والا سزا ور کې اچار چیرا دیو کی همې ربانی کې پاو چا باندې چیرا دیو کی ویلې توکلبونه هغه الله ته ورځ مکړه شي تاسو پما انتمونی تاسو کمزوري کوم کې الله را پس مکان په اسمان کې دا والا په سما قران کریم کې صرف دې ذکر دی ځکه دلته د قوم ابراهیم خبره ده او هغه ځان له الیه په اسمان کې ګرځولې وو ځکه دلته سره الله په سما زیات کو ومالکم من دون الله انیس تاسو له الله نه علاوه څوک دوسونو څوک بچ کول کې د عذاب نه هوا کسان چې انکار کړل د اسن الله نه پېښه راغ نه دا خلک نو امید دې مهربانه زمانه او دا خلک دې له عذاب دردون کې فما کان جواب قومي او سغاصل واقع راوړه فما کان جواب قومي نو جواب د قومي مگر داو ویلې چې وکړو وځي دلاره ایا او سیندی دلارا نو اخلاص که اللہ تعالی دلارا دورنا پانجا اللہ من النار اللہ تعالی دورنا اخلاص کو نو دا سمتیانات برازی اور تا ہو دانگلی و دا اللہ رب العزت دا پار برداشت کا یقیناً پدی که خام خانی خیلی عبرتونا دا پار دا کم چه یقین کئی ابراہیم علیہ السلام واد و نصیت یا دا اور تا دا غرزول و نمخ کی و یارستو وقال ویلیو یقینا تاجوڑوی من دون اللہ تالا رب رضت میں اوسانن تالا نے علاوہ اوسانن درگاہونا وستن چه کم شے مقرر کڑیشی دے پار دے عبادت موادتن ذریعہ دے محبت ترخبل میں انزا ودی جوان لانڈ کی یو مطلب موادتن ذریعہ دے نزدیکت اللہ تا تالا رب رضت تبی زان نزدیک ہوئی موادتن بینکو بلا یادویم ذریعہ د مینې محبت تر خپل میانځه شو یاره دا د پلان کی زیارت مرید دی او زوم دا غیما دا زما چې کمندو پیر وای دی دا زما زیارت وای دی زمونږ د درگاه یو دی او مونږه یو پیر دی اجازه دلان دیو هاد تبینکم فی الحیات الدنیا بیا پر از قیامت انکار وو کزن استاسو دو زنونا او لعنت بکی زن استاسو بزنو باندی حوزا استاسو دو اور او نیش تاسو لرا من ناصرین سوکو مددگار فمالکم من ناصرین فامن له لوت به ایمان راوڑو پدبان لوت علیہ السلام خبر او من له دو لوت علیہ السلام سرد دمر محنتنا وقال بی ویل یقینا زی اجرت کونکے بطرف درب او دشمن دک کشانتی اللہ تا پری خوضو او هجرت یو کو شیخ قران رحم الله تعالی سمت الدرر کی ذکر کړی دی چې انبیاء مقابله دشمنانو سره و نو د نور انبیاء کرامو دشمنان الله تعالی تباہ کړ او ابراهیم علیه السلام هغه د کمدنو دشمنانو ولا تکالیف ورکل و دشمنانی تی کمدنو ناکامشو ابراهیم تی لار خیری و تومو نکڑی و لار تینا او نور انبیاء و بددعاو کلاغی تباشو نو ای پا نورو تیرو انبیاء که ابراهیم افضل شو ابراهیم علیہ السلام شو افضل شو او نبی علیہ الصلات والسلام تکالیف برداشت کړل او هجرت دې نه وکړو او کو واپس په فاتح راغې هغه مسله چې کومه په ومانله فاتح پر راغې هدي وجنا نبی علیہ السلام د ابراهیم نو افضل شو نو په ټول انبیاو کې نبی علیہ الصلات والسلام افضل شو سمته درار کې دې سورات کې نقطه لیکلې ده وقال انی مهاجر الی ربی او ویل یقینا د هجرت کوونکو په طرف در رب باندې یقینا غاله ضرور د حکمت والا ور می کړه اسحاق او یعقوب او ګر ذولی می پاولات د پیغمبري او کتاب او ور می کړه راجر د په دنیا کې او یقینا د په آخرت کې خامخال کامیابونه ده ولوتن اس قال قومي او ګورا چاچی حق پر سنکړی دین الله تبارک کړو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تانکو لوط علیہ السلام تکالی برداشت کرل او اللہ والا قوم تباکو او زدوے میں داوید پارا والا واقعا حلاک الجاہدین کچانو منلین آغا اللہ تباکڑیو او لوط علیہ السلام پاو کچوی اقبل کام تا یاقین انتا سرات لگوی پلیتای تا کنر مخشو استا سنا دی پلیتای تا کسی اوتن من العالمین مخلوقاتنا اینکم لتا دون الرجالا حیتا سکم دن راضی لکانو تا تابتکاری داوا بطفتون سبیلا او کٹ کوئی تاسو لار دن نسل یادویم او تاسو کٹ کوئی لارو لرا یعنی شکی کوئی پلارا که غلاتا که نئی و تا تون فی نادی کم المنکر او راضی تاسو فقبل مجالسو که المنکر گنا تا یعنی دغ گنا با مجالسو که کوئی کارای کوئی بزات ای کارا چه کمدنو دا گنا کوئی وتا تون فینا دی کوم المنکر یاد دې نور ګناونه او هغه به چې کمنو په مجالس کې کول حاضر لیکل دي اے ازورات دماکی به مجالس کې کولې وتا تون فینا دی کوم المنکر فما کان جواب قومي نو جواب د قوم به دې نه شوایل راول موږ له عذاب د الله دای په شهوت په دومره بره دي شوایرا ولا عذاب کې دې رښتینه لوط علیہ السلام و ربمی مدد می وکال القوم المفسدین پا قوم بانی چروان کاری فساد داو دالکان و بد پیلیتا نن ترقی وی قرآن و تا فساد وی قرآن ور تا فساد وی تباہیل چی فرشتی رات لی ناغی زیر راوڑے ہو ابراہیم علیہ السلام لے زیر راوڑے ہو ناغت نمخ کی تمہیدن دکر گئی او پا وقت کی شراوڑ لو فرشتو زما ابراهیم تا زیره قالون دیوتوی نامو لکو آل آزل قریا یقینا من تباکون کیو دی خاروالا لنا یقینا دیو سیدون کی ظالمان دی گورا ظلم وطوی ظلم سو دا لکانو بد پیلی قالوی نفی آلو تا یقینا بدی کی لوت تے اغیرتی منگ تپا تارا چی بدی کی سوک تی خام خاق لاز بکو منگ دلارا او بار بچ دادر را خو خزائنا دادا دا پاسی کی دن کنو بازاب کی پاو کی چراوڑو جا تو سنن آرالی فرشتی زمانگلو تلی سلام تا فخفا شد دی دواجینا وزا کب امزارا او تنگ شد دی دواجینا سینا دا فقالا ویویلا تخب یاریگا ما او نم مغم مکاوا یقینا من خلاسو تالرا خلاسی در کون کیو تالرا و بار بچلا دی و خضا دی نا در آرپا دی کدون کرا بازاب که یقینا من زلون آلی آدل قریا من غرا ورون کیو نازل اون کیو پا دی خاروالاو بانی که اصفاق کرکشن عذاب منا سمای دبرینا تدی وجنا چدینا فرمانی کولا پی سقی و تووی پی ما کانو یا سکون تدی وجنا چدینا فرمانی کئیو نا فرمانی کولا او یقینا پاتمی کو من حاضری کلینا آیتن بیناتن آغا نخج کم دنو بینا واضحا قرآ لوت صدم بار مردار اسم پاگی کی وشتے بار مردار سمندر سیسا پاگی راغلی دا آگی کی ترخی اوبودی سوک پا کچه کمدنو پاتے که دلی نشی ہوئی سوک پا کچه سو جواندن سیس پا کچه نپاتے کی گی او اسم پا کچه شنکاری آیتن بینا تا نخوازی خوا تپار دا قوم شاگی دا اقل نکار اخلی ویل آمدیانا بل نمونا او گورا شعیب علیہ السلام قوم اللہ تباکو آمدیان والا تا عزیز دی شعیب علیہ السلام نوی ویل وزم عزیزان و بندگیو که یکی وعزا اللہ اومین لرئی دا رز رستان آئے ورجلی او قیدہ لرئی دا رز رستان آئے اومکی گئی اسما کروان کاری در اخدنیو گردل را نونی ولدی لرائی در جلی فاز باونو شدی پکلی پلکی پلٹا پرات آنوری لنٹی آدیان و سمودیان او یقیناً خکارا دا تاستا می مساکین دا کندرو دا دینا وزین لهم شیطان مالم او خیستکڑی دیلر شیطان مولونا دی فسود دا مانی سبیل نبند کڑی دیلر دا لارینا او دی بو دنیا کی اخیاران وکانو مستبصرین او دی بو دنیا ببارک دیر اخیاران وکانو مستبصرین وقارون و فرعون دام تباشیو او قارون و فرعون و آمان یقیناً راوڑی ویدیتا موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلنا پس اکبرو فی الاردی تو دی زان موتبرو گرن بزماع کی وما کانو سابقین ان یسبقونا سرد سورت کی ویلو ام حسب اللذین یعملون سیئات ان یسبقونا وما کانو سابقین حنیر اخلاسی دن کی فکلنا خزنا بزنبی فلنڈو دا تباشو ذکر فکلنا خزنا بزنبی نو هر یو نیول میو دلارا دواجه دا جرم ددنا هر یو چه کمدنو مجرمو حال ظلم دا گناه دا جرم ددنا فامنوم نسنی دی ناغو شراو میوارو القدیبان کانی حوزنی دی ناغو سوکو چی اونی ولدی لرا یوی ناری یو چگی حوزنی دی ناغو چی اومندل می پزماکی حوزنی دی ناغو چی دوب مکلل در یاب کی فما کان اللہ علی حضل باهم آنو دی اللہ تعالی زیاده که بدیبانی خودی پا کل زانون زیاده که شرکی که زیاده که مثل اللہ دینا اغا ظلمی داو اغا شرکی داو چه کمزوری مخلوق تا اله و ایلو مثل اللہ دینا تخذو اوز اصل مسئله را اوڑی رد شرکی اعتقادی او دا مشرک مثال ذکر کئی مشرک چه کمدنو یو نزدی دا قومون اللہ تعالی تباہ کرل و دی تباشو قومونو دی تباشو قومونو اسی دا خلویلوی حکومتونو اولویلوی فوجونو و سرا بادشاہانو نو دی با دا خپل زان دا بچاو دا پارا سمر بندو بستونو کری پلانونا پروپ روپ بای جوڑ کری یا بادای بلا پروپی مروپی بای هر سوی چه کمدنو کردیو خپل وقت سارا با اغیی ده خپل حفاظت ده پاردیر لوی لوی بندو بستو نا کردیو خود اللہ و تعالی ده عذاب پا مقابله که داغی مثال ده سشو کما سلیل حد کردیو کما سلیل دوی دا شیزون نامخ که چه کم قومون تباشو تو دی تباشیویو دسته ده وجنه ده دی ده وجنه چه دی شرک کردیو نو دی پاگ خپلو آلیهو باطلو سکڑو اعتماد آلیهو باطلو بانی اعتمادو چی دا زمان پا سخت کسی کی گی پا کاری گی دا زمان فائده والا دی زمان نقصان لدی داغي بسې چې کمندونو دی لګیدلو هغه باندې اعتماد کو هغه له اولوہیت صفات ته کړو ور کړو پکاره رالو نو دو غیر الله تا الہ ویل د الله تعالی په مقابله کې بل سره د اولوہیت صفات ور کول دا سدي لکه عنکبوت لکه جولاګه چې خپل جال ته کور وي لکه جولاګه چې خپل جال ته سو وي کور وي دا د کمندنو کور نه وي کور نه وي دک چې کور نه وي دک شانتي د دې د مخلوقات چې دی کم نیولې و دا سدي دي دی مشرک پا د دې مخلوق د الوهیت د پاره دا مخلوق چې الہ کوي قبر ته الہ وای بت ته الہ وای لیډر ته الہ وای سپینسری تور سری ته سوې الہ وای روپای ته الہ وای د دې د پاره به اسې دو څومره ډیر دلایل جوړ کړی څومره شه دلایل دا به کمندونو دوه لرایستي او لیکچر وی په ورکړی چې اوس واکه چې کمندونو جمهوریت خره داخلي څومره ډیر لیکچرې پکچرې هغه به چې کمندونو په دې پېښ کړی د دې ټولو لیکچرو پکچرو مثال هغه چې کمندونو د جولاګي د جال دی هغه هم د خېټې نوي دام د کتاب البتن دی د دې هم چې کمندونو د الله دربار نه څه دلیل دا هغه نه څه دلیل ملي له دا هغه څه دلیل نشته دې مشرکانو څومره ډیر دلایل نه فضایل اوس خایس لاغل دی و څومره خسته کړی دا د غیر الله د الوهیت دا د غیر نظام دلوې څومره چې کمندونو فضایل وایلی د دې فضایل لکه په زیارت کې به ماربلی لګولی وی زیارت کې به قمقمی سکړي لګولی وی پای کې به مرچکی لګولی دا پړک پړک پړک والا بلپونو ته مونږ مرچکی وایو دا پړک چینجی به پکې لګولی دا چې پانوسونه به پکې سکړي لګولی هغه غټ چې راځولن دي هغه به پکې سکړي لګولی قسمه قسم بلپونه ماربل جانډي دا به پکې سکړي لګولی د دې لپاره چې دا خلک ته متاثر شي او دارنګ د غیر د نظام لپاره به څومره فضایل سکړي ویلی چې دې کې دا مصلحت ته دا مصلحت ته دا مصلحت ته دا به ول سکړي ویلی د دې ټولو مثال د جولاګي د جال نه چې هغه په ګلونو مولونو جوړي یو خیر سکړي لکه چې دا غي سه حیثیت تشته نو د دې د فضایل هم ته حیثیت دا غي سه حیثیت تشته څلور طریقې ما دې مثال ویلې کپوشه په نوخه او کني پوشه دومره زوري خبره نه زګه دي بلای سيزونه تاسو نه پاتې شي نه کدا نه پاتې شي ما سره الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال کسانو شای جوړ کړه د الله تعالی نه علاوه اولیاء اے لکه د دې څو لاګي پرې جاله کې څه شي نه خته اکثر چې پکې نه خته نو څه پکې نه خته مچ پکې څه شوی ان خته دک شان دی چې د مچ په شان ته ناقص الخلقتی هغه به کمندونو په دې فضایل او په دې چې کمندونو دروغ منګړل تو قصو په دې بدو کې کیږي په دې ظاهري شومن په دې بس کیږي په دې باندې چې کمندونو هغه دو کیږي اقبال چې کمندونو وړو د پاره یو نظم لیکل دی فاوی کې ډېر عبرت ته ناغه وای به مکین سنی بات جو مکڑے کی تو بولین حضرت کسی نادان کو دیجی گئے دو کا وی دی مشر بی بی ناستا وا وہ جو لاغے یا دی خدا مشر آروانو پی دی مشر تیوی چی رازا رازا میں ڈوڑای میں نلکڑی دا بی مشر تدا شکل چی چرتا بل چالا دو کا ورکا بل چالا سور کا دو کا ورکا وی اس جال میں مکی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی ہے چڑھیا پھر نہیں جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا وہ دیر ابل چالا دھوکا ورکا وہ زستا پہ دھوکا کہ نہ رازم تا په دې اندر پایې چې څو قتل دې هغه بیا را کوڅه وي نه دې مچو ته وي بیا ورته هغه وي ګوره سوچو ته وکا ډېر خوله زایره دادی دادی به ان نرمه به چونه ته خدا مچ کو بچائے سو جائے کوئی ان په تو پھر اٹھ نه سکتا پھر دا غنر مونر بو بسترونه دی خدای ماسی کی او ساتي په دې چې څو کودر شوه دې نو هغه بیا پاسې دلې نه دې وی سوچ کے مکی سے کہی اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ وی چکل چکم دنو داغا امت دا خبر ٹول اکڑی وی بڑی بھی تیوی جو لگی تھا کہ اللہ تعالی لڑی رلی مرتبہ در کڑی دا ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس سے کئی ایک نظر آپ کو دو کام انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچی ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا ہگی و تبیا خبر اکڑی میری مچ و توی ویچی یرا دا انکار دا عادت خن دیں او دا بل دار چی دا استاغن تا کہ دا خلق اسڑما تولا لهم خوند نرا کئی یہ بات کئی اور اوڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑی نے اچل کر اسے پکڑا پیچ کل دے وروالو تو آغا زیتنو ڈائرے کسکو راونی وہ بھوکا تا کئی روز سے آیا تا جو آئی آرام سے گھر پیٹ کے مکی کو اڑایا جو سور از نہ ہو گئے ہو او دا آگئی ایمانی اس کو نو دا مختلف حربی بھی مختلف اسی بھی حربی بھی نو دا پا یوزل پا بلزل پا بلزل پا آخر پا کسی شی راون خلی نو دا ہم اتخذت بیتا مثل اللذین اتخذو مثال آکسانو چگئی جو جوڑ کڑی دا اللہ نے لہا نور مددگاران و کارسازان کم اصل الان کبوت پشاند جو لگی دے اتخذت بیتا چه جوڑ کی جوڑ کی جالا نو دا بیت تے بیت کو سڑے دا گرمائے دا یخنائے دا دشمن نسکے بچ کئی دانے دا عشق پہ گنشتے او یقیناً کمزور ایک بکورنو کی خامخا جالا دا جو لگی دا لوکانو یعلمون ارمان چھ دے پوئے دے سوال دورا غطا فتوا دیو لگولا نا اللہ نا علاوہ چا سوک مددگاران نیولیو نا غیر طولو تا دیووی کما صلی العنکبوت کما صلی العنکبوت پا دیکی خو انبیاء دی پا دیکی خو اولیاء دی نتا دا کولو کارو کو یک استاتا جواب ان اللہ یعلو ما یدون من دونی جنشی دا مثال اللہ بیان کرده خا و اللہ تا پتر چلی سرا مدد کی مطلب دا اللہ را طاقت پا مقابلہ کی دا غی طاقت یقینا اللہ تا پتر آغا چی دی را مدد کی دا اللہ نے علاوہ سو آغا اللہ را ضرور دے اکمت و عالم او داری مثالونا چی بیانون دل را خلکو تا او نپوئی کی پدی بانے مگر حلا علمون پویا خلکو وہ مشرک کی عقل چتا دے دلیل اقلی پیدا کری دی اللہ تعالی اسمار نوزم کی تپار دا اخکار کولو یقینا پدی کی خامخا لویا نخدا تپار دی ماندارو نو بیانوا ترغیب بیان تا اطلو ماو حیلے کمینل کتاب بیان کا آغا چوئی کولی شتا تھا یعنی امتحانات پر آزی اور دی داستا چکم مقابلی داو اللہ تباہ کئی نتخ پل کار جاری ساتا اطلو ماو حیا بیان آغا چوئی کولی شتا تھا منل کتاب دی کتاب نا زڑو بانے دغرا زی خڑا رازی میر امور مسلحا واقعی میں سوالا او دروا چکم در مزلرا دمونس پابندی کوا فمونس کی دا خاصیت تے ہن سوالاتا یقیناً منس بندی سے کم دنو دے بے فاخشاو دا منکرنا فاخشا سشے دے بخل پا بیان دا حق کی او منکر سشے دے منکر اگا جے کم دنو حق مداہنت کول پاگی کی نو چے کل منس کئی نو دے دو شجون نو بچی اللہ سر تعلق جوڑ کا نو فاخشا بخل پا بیان دا حق کی تدین برے چے کم دنو بچو ساتی او منکر دا کتمان حق او دارنگی دا مداہنت داغی نبا بچ کی گی دا دموز خاصیت تے دا بدر کی بادری پیدا کی دا دی ذہن اوچت کا یقینا منک منس چدے نا بندی خلق حلن پاشای دا پاشانو دا منکرنا دا بیانتوب ناو دا گناہونونا کتو وائی چھ منگا چھ کمدنو دی منگ منس کو او سردین پاشاو منکر کی گرفتاریو نو اوز دستا خبر او منم اگر قرآن خبر قرآن خدا ویلی دی چه سڑه بنده ای خو یا بستا دا موز موز نی یا به تب بندولو نپوئی یا ولې لاموس نه وي؟ یو مونځ یو فټو دی مونځي، یو مونځ یو د مونځ فټو وي. نو د مونځ حقیقت کې دا دی چې حقیقت د مونځ موجودی چې چل چې کوي، د غوښې مار کوي که پلاستیکي مار، د غوښې مار کوي پلاستیکي مار چې چل کوي. نو دا چې کم دی نو پلاستیکي مونځ دی. ته مونځ حقیقت ته ورسا نو بیا ګوره تانان الفاشای تاویلونه بیا نور ډېر دي. لکه یو پکې دار چې د مونځ په ټیم کې خوسړی بند کی کنه، هغه مونځ چې په ټیم کې نو هغه ټیم خوسړی څه شي بند شي د توجی ګاتی. او دارنګي ان صلات تنان الفاشا استحضار شي څه شي لکه سل دوری سړی د زنانه بندې. څه مطلب؟ چې سټیم زنای زنا لذي هغه ټیم ورپسې دا سلدوري راشي چې لذي شو. دا مطلب دی نه، مطلب چې دی استحضارو کی کنه چې مالا به بیا سلدوري سکی راکی نو پدی بس شي. دا منظم قانوني دفع ده چې سړی چې کمدنو منځ ته کوي او دا منځ هغه مقصد ځان ته حاضر کی چې د منځ مقصد خدا او چې زمونږ د بهر زندگی د مصف صفاتو کې څه شي دې څنګه بای صاحب چې موږ داسې مزګزار جوړ شو چې زمونږ به هر زندګي د مصف صفاتو کې څه شي. څنګه بای صاحب؟ بیا تفصیل لې چې لکه څنګه موږ په مونږ کې د الله رب العزت په حکم باندې جایز کارونه پرې خودل، نو به هر بچ کم نه موږ د الله په حکم ناجایز کارونه پرې دي. وګورور دار دا د مول مقصد او چې به هر څه کم نه دا د فوډري داودري کې سړی نه استهزار دم چې موږ حاضر کې نو باندې سړی بالا رور خبر ادا سده چې موز موز شي سړې د ګنانه باندې سړې د ګنانه سکه خلاقه. مطلب داره چې په موز مهنت پکار دی، بس زمونږ په موز مهنت نشته. فرض موز دی، عبادت ته دل پیدا یو، اصل په عبادتونو کې موز دی. حقیقی عبادت څه دی؟ نسته دی موز د ټول عبادتونو جمع کول کې څه دی؟ موز دی. او زمونږ نه چې څه زیاتې کیږي کنه نو موز سره کیږي د مشترک کیږي. الله دې مونږه معاف کړي. لکه په دې خلاصي ګونه چې مونږ دا ته کې وایو چې الله دې مونږه معاف کړي. مهنت ضروری دی، مهنت ضروری دی، په دې مونږ باندې مهنت ضروری دی. خواري به پکار ده، د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت دی. ها مستقل مهنت. خو لکه خبره دا ده چې طالبان او مولان دې په مونږ کې ډېر زیات لکه بل شان دي. الله دې مونږه معاف کړي. لکه سستیم ډېر او کړوم ډېر لکه کښو ملکان بزان د خلاصه ولګه منګه زمونږ استاد او ناظر استاد الله دې وبخي هغه موږ د موز نه ځان خلاصو، خو په موز باندې موږ ځان نه خلاصو. موږ لا په کار دي چې په موز باندې سکو دا الله نه ځان خلاصو. لوی سیس دې ولګه مهنت په کار دینو. والا ذکر الله اکبر چې مونږ سکنو الله دې یادې چې مونږ سکنو. نو د دینه ګټه جربلسته. والا ذکر الله اکبر دا موږ ته ترغیب دی چې ته مونږ کې نو څوک ته یادې الله تعالی دې یادې. نو دې نه غټه جربل خامخا یادول د الله دې بنده لره دا ډیر غټ شی دی کنه. ډیر غټ څه دی؟ دا هر یو څه نه دا غټ دی. خو کبه دې مونږ پوې شنو دا دغه والا نه پته لګي عاشقانه انداز چې چا عشق یې مينو دې الله تعالی سره هاته پته لګي. ابوبکر ته وی وی الله سلام را لیږي، بس ابو بکر ټری چې بجړا شو وی الله سمانی الله زمانو مغستر زمانو الله ستانو مغستر ستانو مغستر جړلی جړلی جړلی. والا ذکر الله اکبر کنا دا الله یاد اول ډیر لوی سیز دی. والا ذکر الله اکبر اضافت د ذکر الله فاعل سره یا مفعول دا او خامخا یاد اول دا الله ډیر لوی سیز دی. او الله پوئیگی پکلو استاسو بانی فلا طریقه دعوت دعوت طریقه چه کمدنو سنجیده بکار دا احمقانه نا جواب ترکی با ترکی مور کو. ولا تجادلو باسون مکاو دی کتاب والا و سرا مولیان و سران خلما دی اوزگار خیل لی الا باللتی مگر باغ مسلا یا باغ طریقه بانی چه خیستا دا مگر آکستان جزد کئی دینا حوینات کئی دینا تو که کل کل چه کمدنو تاسو گزار ورکې نو خیر دی. وقولوا آمنا دا مجادله احسن هو اې دیتا چې منو ایمان درلو مونږ په هغه باندې چې نازل کړی شوی مونږ تا او چې نازل کړی شوی تاسو ته او الاز مونږ الاز تاسو یو دی او مونږ چې کوم راغی الله تعالی کې خوذر کیو وکذالک انزلنا الیک الکتاب او ذکرانګي نازل کړه مې تاره چې کوم نو کتاب انزلنا الیک الکتاب ترغیب للقران ها کسان چې ورکړ مې دلیل کتاب یقین کې بده باندې حاضرنه دي خلکو نا غسوق دي سیمان راوړي په دي او انکار نه کوي د اتر زمانه مگر کافران فما كنت تدلو من قبله صداقت د نبی عليه السلام او نو ته او تعالی استل نه کول من قبل مخکره دي واخنا من کتاب او تعالی استل مخکره دي نه من کتاب اس کتاب او نه چې کم دنو لیکل کول په خلاص باندې یعنی نه د خط ولا اړول شو او نه لیکل کول شو د دې وخت نامخې هیزان په دغه قدا د کوله چې خط ولاړول شوی او لیکل لي هلار صاحب المبتلون خامخ شک پکړو باطل پرستو بل آیات بینات بلکې داري چې کمنو دلیل نوازه آیات بینات آیات نوازه آوازه او شنو دا کسانو کې چې ورکړل شوی ته علم دا به شنو کې پراتوي او سینه موبایل ته وي بل وایتم بینات علم چې کم دنو دا سینه به سینه راغله ده بل وایتم بینات بلکې دا دې اتونه چې کم دنو واضحه پس نو دا کسانو کې وته علم چې ورکړل شو دا علم وما یشهدو بآیاتنا الا الظالمون او انکار نه کوي دا اتونه زمانہ مگر ظالمان فقالوا غیر انکار دا له وګوره څومره خپل دلایل بیان شو او څومره خپل خبره بیان شو او دې ته وګوره بیا معجزه غواړي او وای دی ولې نشی نازل اوله په دې باندې آیت مې رب په دې باندې نه خیر طرف درب د زنا زمون خوخي ورته وای نه مراتو یقینا اختیار د موجودو د الله سره دی او زه ما يرون کې خبره اون کې صاحب تماما سب دا دی دویم جواب ول قرآن معجزه کافی نه ده او دا قرآن دی له کافی نه ده زکا ته قرآن د بهتروالی یو وجه یتلا علم هر وخت د ته بیانې دیم وجه رحمت ته او ذکر آدم نور معجزی خدا سینی حقی پسی خوبی اتبایی را دی آیان دی کافی دی لرا چیقینا نازل کرمی دتا تا آن کتاب قرآن کریم دا جوان مکمل نظام قلی دا پورا ندی چلی پا بل بل سپس روان دی یطلا علیم چلو سلکی گی دیتا یقینا پدی که خام خام اربانی دا و نصیحت تفار دا کوم چیمان لری وارتا ہوا ہے پورا دی اللہ سره د دلایلو نه بیا هم نه مني پوره دی الله زما او ستا او ترمینځه کوه پوهېږي په هغه باندې چې په اسمان زما کې دي هوا کسان چې ایمان یې را وړی دی په باطلو د قرآن خلاف چې څه دي نو باطل دي نو هغه چې کمنو د لاټمې کاله په نظام او په نورو څیزونو یقین کوي فکفروا بالله او انکار یې کړی د الله نه داری برباد او تاوانیان زورنه ویستعجلونک بالعذاب چې مونږ غلط یو په باطلو هم ایمان دی نو مونږ تباه کوي ولنه په تلوار غواړي دستان عذاب لرم هاو کنه مې نه ترمو قرار ان خام خار غلي بوي دي ته سزا فلول ولایت ان عمر ابو شي دي تنا صاف هاو دي پوي گنا يا ساجن لك بلا عذاب په تلوار غواړي دستان سزا لرا هاو يقينا جانم خام خار غيرون کي اغه يو زل يستاجرون كد دنيا عذاب حضرت بهم زل يستاجرون كد اخرت عذاب هاو يقينا جانم خام خار غيرون کي کافرانو لرا او پاغ رضوان یخشاو مول عذاب چې پټ پکې دی لره سزا چا پیر بشي دی نه عذاب د بارې د دینه او پلان د خور دی نه او وای به زو کوم او یقول او به وای الله یا و یقول د عذاب بو ته وای چې اوس کې هغه چې تاسو عمل کاو یا عباد الذین چې د تک شان دی څنګهول کوي او مرینا کله عذابونه غواړي کله معجزې غواړي او مرینا مجبوره کوي دی په هجرت باندې په دام یو امتحان دی هجرتو کا خدا اللہ رب العزت دین ما پریدا کل پریدا والا حقا پریدا خدا اللہ توحید او داغی بیان ما پریدا داغی بیان ما پریدا سرگی بی هجرت تا سرد دفع دا وسوسونا مختلف وسوسی راجی یا عبادی اللذینا وزما بندگانو آکستانو چی مانم راوڑ دے این ناردی واسیا یقین ازما کزما دا پراخا فای آیا فابدون صرف زما بندگیو کئی تبل چا مکوئی کولو نفسین یارا وسوسا کبل زی تلاڑ شو ناشنا خلقی همڑو با هم کینو جواب کولو نفسین زائقت الموت هر یو نفس سکون کې د مارګ دی یار چې جدای ډیر ګران کار دی نو ثم ایلینا ترجون بیا موږ طرف ته ورا واپس کړی شي تاسو یار کلی کې مې وړکه وندو کې کور کې ده کنه دال ته چلړ شو بل کلی تا پته نه لګي چې سکور مور به ملاو شي کې ملاو غا جواب هغه سان چې مان راوړل دي او کینې کوملونه انتقالی برداشت کړي خامغه جوړ وکم دی لاره د جنت نا ور وکم دی لاره د جنت نا بنگلی دا جری می تاسو نه ارچ وای کی بلان داګې نه سیندو نا همیشه وای په دې کې نه ما در لامین څخه سره اجر د مزدور کارو هغه سان چې صبر وکاو او بر خپل باندې ځان سپاری مؤمن بر صبر او توکل کایرس ګر ایز او جو هر ندارت کافر استقبال وی مؤمن بر صبر او توکل کایرس مؤمن په صبر او توکل زور اور دی گر ایدو جوہر ندارت کافر از کستبر او توکل بکنیوی نو کافر دے والا ربیم یا توکلون پر اقبل بانیزان سباری یار دل تا کیو کل کی زمان گوڑو کی گونتا کی دکان گئے دے پسر لگے جمع مچی دا زمیداری دا نو لکا سک پک کی گی لکا کنا توڑا سڑے اخری ما خامس چرکو اگر دا گا چساگ ماگا سرا کلا دی بیا چی بلکلی تلار شنو سب بخرو جواب دې مرغو کوم امامتی و دې مرغې کوم ځای کې امامتی ده کوم دکان دی او کوم پټی ته دي خدا الله دې خدمتو کړه وډای بدل مړه الله درکې داس په خبرې کوي وقای من دابتن او سمرا زنده سر لا تعمل رسکا نو چته بوج درې زخپل اړ پروا نه دکان شته او یې شي نشته او تغدو خماسن وتروح بیتوانه وګي زی او ماخام ماړه راځي الله يرزقوا وياكم الله روزي ورکړي دلرم او تاسو لرم هغه الله يرزقو پوهه ذات نو طریقه بر څنګه چې بلکې تلاړ سم دل ته ملا سناس چې کومونو شروع کړی دا نو خلکو پته لګي دل نه چیرته دی دا څه مسلې کې بلکې د جلال سم نو بیا به څنګه شروع کوم څنګه مسلې وکوم دا څه کوا چې د متفق نه مختلف ترا بلا کول انسان ته دلیل خپل تراتی چکه مو اتو د ازمکه چا پیدا کړی دا وای بو یا الله پیدا کړی دا د اسمان چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی فائدہ مون باران شو کوي الله ای وری انوار چا پیدا کړی دی وای بو یا الله دا سبق په زوتاو زوتاو فائدہ زمونږه دا سر چا پیدا کړی دی وای بو الله پیدا ازمکه چا پیدا کړی دا وی الله خدا سروا پر ازمکا یواز ی الله تک دو بل چا تبه صدا سے په طریقه طریقه رو سکے گا دا چې په داسې زی په دو متفق نه به مختلف تبوزی چې کومه خبره د غرولو زیاده نو مخک نه ولا ذهن سکا دا سکوا طریقه د تم د بیان کین ولا انسان تم او کته چې کوم نه تاسو سکے دینا چې پیدا کړی اسمان او ازمکا او خدمت کې له ګول دین ورس کومای خام خواهی دی اللہ تو کم طرف تا دیکھا کڑی شوئی دیکھا کڑی شدئی اللہ پراخ کئی روزہ پار داغا چاچ ارادہ یکی دخلو بندگانونا او تنگئی ہے یقین اللہ پاری اسلوانے دی پویزاد او کتا تا پوسکی دینا من نظر من اسلام آئیمان چه سوک چه کندن راوری تفارا ناو دواری زنو با اٹھو تازہ کئی پتی سرد مکل را پس دو چوالی داغینا تو خام خواهی دی اللہ فرط لکه څنګه د صفاتونو د الله دی نو ټول صفاتونو د خدای توپ ته چالي الحمدلله ټول صفاتونو د خدای توپ یو کېواز د الله دی او زیاد دینا خپل نه کار نه لې ما څه سوره د ژوندون دی دا په دغه جګړو مګړو کې څه شي تیر شي بس کله یو کلی نه وباسه کله بل کلی نه وباسه کله دلته جګړې کاوه کله الته بس زمونږ د ژوند په دې کې تیر شي مونږ خوړو د ژوند په خوګو پوهه نشو جواب دا ژوند دې ته په خوګو پوه شي د پترا خو تیرګه اصل ژوند چا دی اخرت کې هو فا وما هذل حیات الدنیا او نه چې کومره دا ژوند لاند ماګر لوبیا مشغولتیا ماګر مشغولتیا او لوبي او یقینا کور رستانه ژوند هغه دی یو حیات سوری وی او بل حیات حقیقی وی دا حیات سوری دی حیات حقیقی دی چا دی دا اخرت ته فای نظر الاخرت لا هی الحیوان او یقینا خام کور رستانه خام خاغا جوانده فرمان چه دی پویده فیزارکی بو فی الفلک دا چه تو وایا وای چې بیمار ہے په وخت کې ته څوک را مدد کوي او چې کله ګیر شي څوک را مدد کوي تاسو موای په سو وخت کې توحید منئ فطرت هم تر بیدار شي بیا دې کله چې کمنو رات راشي نور څه کوي فایدار کی وو فل فل هاو کې چې سوار شي په جیاس کې دا الله نور غواړي الله ولرا مخلصین الله دین جواز کوم کې غل رب لنا فلا مان جام من البر فاو کې چې اخلاص کې الله دل روشه تا مناسبه کې دې صدا جوړي دا الله سره دې لپاره چې انکار وکي دا غنه مت نا چورکل مې دی لرا زه مزید واخلي لګي او له تمتو او دې لپاره چې دې ما دې واخلي د خپل شرک نه مزید اخلي مهلت مې اور کړلې حضور دا کو بشي دې حوالہ مې راو یاره جی مونږ به بیا خروسو خلق برانه وای کاټو کی دا باغی استاد وای شیرا مونږ نه به خلق وای کاټو کی جواب ما کو ماړه چې الله په شرک روزی در کوله په توحید به نه در کوي په توحید الله شرک باندې امن در کو په توحید با امن نه در کیولې حوالہ مې راو آینه ګوري دې شاخینا ګرځول مې ده حرامن امنه حرم دا امن والا ویتا خطف الناس من اولیم او شکاولشی او تختاولشی خلق من اولیم چاپیر دینا چاپیر دنیا کی اور بل لے او تب آمانی افل باطل امنون حیب باطل باند یقین کی او دن امان دا اللہ نے انکار کی تو نشتا غر ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ بانی دارو یا دارو جنگنی حق توحید مسئلی لرا پاوک کی چکارا شدتا حلی صفی جانو مسئلی الكافرین فائنشت با جہنم کی زائد دیرہ کیدو دا کافرانو بلن بلا شیل بکی ما سوال الکافرین زی وطا ہے پرا کھڑے فاللذینا بشارت تکالیب برداشت کا ہم آسبان ناس و انترکو این قولو آمننا فهم لا یفتنون فاللذینا جہادو فینا لنا دی انم سبولنا ہوا کسان شاگئی چکم دنو محنت کی زما مبارکی جاہدو فینا شاید محنت کی کوشش کی فینا زمار توحید مبارکی مصائب برداشت کی زمار توحید مبارکی بیان اولو کی عملی کولو کی تکالیف برداشت کی فینا زمار محبت مبارکی تکالیف برداشت کی شیعر مات ودا اللہ محبت تنگ سشی مجاہدہ دا یو چه کمدنو جذب وی او یو سلوک وی جذب قدرتی طور چې الله تعالی یو بنده خپل محبت نصیب کی قدرتی طور بس هغه چې کمندونو هغه ته نصیب شي الله رب العزت او تخپل امین اور کی دویم داوی چې هغه مهنت کوي نیک عملونه کوي ګناہوں پرېږدي ذکر کئی ریاضت کئی شما تعالیٰ خپل تعلق سکی دیتا سلوک ہوئی دیتا سوئی سلوک ہوئی جذب بس قدرتی طور لگا پیر چنگی کے بودے خاص خدا حب بزا اے جذب پنان حب بزا ڈائریک مینہ چے کندل ملاوی دل محبت ملاوی دل نو خوشه دې چې الله رب دې چاله سکی ورکی ولکه برداشت هم ګران دي ساتل هم ګران دي او بیا بل تربیت کول هم ګران دي زه ګټه ته پته ني چې دې غر ته په سره ختلې بده دبل تربیت هم کوله دبل تربیت هم نشي کوله او چې کله مهنت کوي او په مهنت ول الله تعالی سکی مک ورکی خپل محنت کی و اللہ تعالی و اللہ ورکی اچھا اللہ رب العزت و اللہ ورکی سلوک محنت کی دے جاہدو محنت کی حواغی کے دے لگیا دے خپل محنت کی خواری کی دے تا سلوک ہوئی نو دے تے کمدنو ٹکتا لگ زر سے لگ پدامہ ہو رسی خپل مقصد تا مقصد تا سشی پدامہ ہو رسی خدا لار دا خطرون صدا محفوظ دا دا خطرون محفوظ ده او بل دی بیا د نورم تربیت کولی شي د نورم بیا څه کولی شي تربیت کولی شي هغه چې کمدنو نورو ته هغه لار چې کمدنو خودلی شي نو سلوک چره نو دا ولایت کسبی دی او جذب چره نو دا ولایت وهبی دی. مثال وی دا چره وی جذب چره نو دا دیدار دا محبوب دی په بازار کې. دیدار دا محبوب دی په بازار کې. او سلوک چره دا دیدار د محبوب ده په خلوت کې. دا دیدار د محبوب ده په چا کې؟ سلوک والا چې ده نو چې ده تا مقصد ملو شي نو چې دو رکاته کوي نو با ده آغی تا تل ده و ده ار وقت ده آغی دیدار کوله شي. دعا کم کوله شي ار وقت آغا سره ویسالی. او جذب والا خو قدرتی طور تار ده نو کوو خواه کنونو نا نو که ناساپای که بازار کې سره ملو شو کار شو. نو ده جذب لار هغه ده خطرو ده. او سلوک زک عالمان ده سلوک لار مختاری. والذین جادو فینا آکستان چغی محنت که زمان بارکی. دا بغیر ده دین هم سڑه ده کمدن ده نبی علیہ السلام ده سنت و اتباع کی پا شوق کی پا محبت کی ذکر کی تلاوت کی چکم عمال لی هغه کی ها کی خپل محنت کی ده اللہ نه سوال کی الله رب العزت ولا ورکی الله ولا ورکی. بعد نبی علیہ السلام اتباع باندې الله محبت کیږي ملاوی کی دغه سم مثلا نشته. ولک عالمانو لک څنګه چې دا نور سبقونه دي دا چې استادی وي نو فائدہ وي پکې چې استادی وي نو سوي ګری چې سړی ځان له مطالعه کې نوم بس زده کی خو د خطرونو به خالی. دکه شانتی چې دا د سلوک لارم استادی وي د سلوکو دا د استاد په نگرانۍ کې وي د استاد په نگرانۍ کې وي هغه د کمندونو فائدہ مند هم ډیری او مقصد ته هم چې کمندونو سړی ورسی مقصد ته سړی ورسی. داغه علما کرام علما دیوبند داغه د پاره د سلوک د بیعت لار دغه کړی ده خو چې پای کې بدعت نیوي بدعات پکې نیوي په بدعات سره الله تعالی رسي د بدعاتونه خالی وي د بدعاتونه چې کمندونو خالی وي نو عالمان مشران سره هغه چې کمندونو بیعاتو کی هغه ورته طریقه خي هغه طریقه باندې چې کمندونو هغه زی هغه سره مشوره کوي هغه باندې رواني هغه د فائدې نه چې کمندونو خالی نیوي فائده پکې وي خو چې پیر چې ده نو مصابه د سنت وي مبتدی نه وي هغه کې استاد ته وسپیر وای او هغه طالب ته هغه د کمندونو مرید وای دا یو خپل استلای هغه د نورو کې مولای صاحب دی او طالب دی هغه کې یو ته پیر وای بل ته سوای مرید وای اسکار ته اوراد وای خو لکه شرط پکې دارې چې متابع د سنت وای هم متابع د سنت سره بیعت هغه د فائدې نه خالی نه دی. زمونږ مشران او شیوخو کې مفتی سراج الدین صاحب مدظ الله العالی مفتی مسلم سے مدظ اللہ العالی خال شیخ سے دار دا ټول چې وو شیخ سے د پنځیر مدظ اللہ العالی په کوم ارز سے فارغ شو په هغه ارز چې القرآن رحم الله تعالی نه بیعت کړل او په هغه ارز چې کمندونو وعده ومو په دا ارز بیعت هم چې القرآن رحم الله تعالی نه کړل په چې القرآن رحم الله تعالی د حضرت سے مولانا حسین علی نور الله مرقده خلیفہ داغه خلیفہ هغه سلسله نقشبندی او بیا شیخ القران رحم الله او پنده شیخ دا ټول داغه په بیعت کیو خدای دعوت کار کی ډیرو شاسه پیدا بل طریقه پر خوده ودا طریقه ته شاسه ته پر خوده صدا غیو جانب څخه کمندو تکوا صدا سے بدعت نه دی خلقات چې بدعت پکې دن نه ني بیعت بدعت نه دی خو چې بدعت پکې څوک اونه کی هغه مشرانو هغه چې کمندونو د فائدې نه خالی نه وي مال غوړې دا چل نه راځي خلک خوشاله نه اصل چې بیا ما کوي زه په خپل کې شریما خلک د مشرانو سره تعلق هغه د فائدې نه خالی نه دي مال نه راځي دا چل والذین جادو فینا لنادی انهم سبولنا خوخ میخو چل نه راځي والذین جادو فینا هوا کسان چې مهنت کوي زموږ په باره کې لنادی انهم سبولنا خامخا کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی شیخ القران رحم الله تعالی نبی او ما سرکای بابا سره خبر وکړه ما ته بابا ستا استادو نمیاو جی ما ته وی ای بابا باندې زما یو احسان در پوره دی ما ایسو وی بابا بیعت شو القرآن سره نو کړی فی ما شو القرآن رای مولا سره بیعتو کو نوی ده ما ته دا سو کړو چې زما و تا امو آیا کنه چه ما تا امو کی ما ورته فی ما شو القرآن تا ہوئی چه سرکای مولی سب سوئی فی سوئی چه ده ہوئی چه زوم بیعت کم گغتاوی چه راده خوشن راده خوشن اومو کو شیخ الحدیث سب رحمه اللہ تعالی آغا دا شیخ القرآن رحمه اللہ خلیفو ویستا شیخ سب آغا چه کمدنو دا گجرات شاہ سب خلیفو والذین جادو فینا لنا دینام سبولانا هوا کسان چه غیج کمدنو محنت کی زمان بارکی مخامخا یو اینام تنا دینام خامخاو بخیم دیتا لارخ پلی چه دے محنت کی نزبو تا چه کمدنو لارو خیم دویم یوازی بین پریدم فین اللہ علم المحسنین او یقین اللہ تعالی خامخاق ملگرد نیکانو فین اللہ علم اللہ بوتا ملاوشی شکر للہ کن مردیم و رسیدیم با دوست آفرین بات با ای حمد مردان امام فین اللہ علم المحسنین اللہ وی یوازی بین پریدم او یقین اللہ تعالی و مجاہدو کی یوالوی مجاہدت کم دنو اغد جبیم دا آج کم دنو دا جبیم دا یعنی د جبې سره جهاد الفوائد دی حافظ ابن قیم کتاب دی الفوائد دی حافظ ابن قیم هغه ذکر کړی دی الله کا سبحانه الهدایت بالجهاد الله هدایت په جهاد معلق کړی دی چې مجاهده کوي مزه د کمندونو ورلا هدایت کوما فاکمل الناس هدایتا اعظمهم جهادا هدایت په هغه تا کاملی چې د چا جهاد سری د چا د کمونو جهاد کاملی اعظمهم جهادا وافرز الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوا وجهاد الشیطان وجهاد الدنيا د پټول جهادونو کې چې غټ فرض جهاد دی وافرز الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوا هغه د نفس جهاد دی د خواهشاتو جهاد او د شیطان جهاد و جهاد الدنیا او د دنیا ته کمنو جهاد دی فمن جاهد هذه الاربعه في الله چا چې د الله بارک دي سلور سره جهاد کو نو هدا الله سبول رضاه الله تعالی او ته لار خیر رضا خپل الموصله ال الموصله ال الجنه چا رسیدون کی جنت تام و من ترک الجهاد فاته الهدى او چاچ جهاد پری خودو نو هدایت سپات شو به حسب ما اطول من الجهاد دا آغی امراد چه ده چه کمدنو جهاد موصل چه مجاهده سمرا پری خودا جهاد سمرا سکو پری خود نو دمرا با هدایت پاتی کی لنا دی انم سبو لنا فاین اللہ علم المحسنین او یقینا اللہ تعالی ده خام خامل گردن اکانو سورت کی امتحاناتو او دا آغی چه کمدنو دا برداشت تذکیرات